پورا دو ہلاک شو قومونو ذکر آغوش یو شیطان دویم قوم نوح علیہ السلام درم قوم د ہود علیہ السلام سلورم قوم د صالح علیہ السلام انزم قوم د لوط علیہ السلام شپغم قوم د شعیب علیہ السلام وم قوم فرعون وم قوم د فرعون اس دی رہنا دا اتم دی اتم قوم د قوم یا کفون قوم چی دریاب باندھ پورشول نس خلق باندھ رال او آگئی پپل درگاہ باندھ چیل شیو موسیٰ علیہ السلام تیری جعل لنا الہن کما لہم آلہا ندا بیاد دے دو آتم حلاشی قوم نہم اصحاب العجل یوصل اتسل ویفتیوت تخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسد لہم خوار او لسن دا نہم سو او لسم اوسل یوشی و اذ قیل لهم اسكنوا هذه القرية مطلب دا لسم اقوم دے چی بدل ان کی حکم دا اللہ او تحریب کو ان کی کتاب دا اللہ چورتا ہوئے رسول وائے حکمتن ناغی پائی کے زیادے شروع او دا حطوتن فضے باندی حنطوتن وی یو نون یو نکتر سیواکا نگوی آغی سر آغی لائق دا حلاکت اگر دید لو اللہ حلاک کر یوی نکتی سر آغی مجرمن دیدلی او مخت مویلیو چی یو نکتی سر آغی مجرمان اگر دیدل او چید بندر پورا طور ذکریم دغی مصنوعی و محدثی ناغر قابل دنیونه دی و جاوزنا او پوری سیرنگا دی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل پا دریاب فا اتو پسران دی اکرل علا قومین فا یو قومان دی یا کفون علا اسمان اللہم چچی لشیو آلاسنا ملاهم پا درگاونو خلو واندیا خلو بوتانو درگاونو مرزگارانو واندی چیل شویوا اغیل پراتو قالو ویلی یا موسیٰ جعل لنا الہن اے موسیٰ علیہ السلام اگر روز پاردن دے مرزگار کمالهم آلیہا لکا سرنگی چیل دی مرزگاران دیا اگورا سمرا فن کئی سمر کم کلئی مطلب فرعون قوم اللہ سنگ تبا یو پیرے دغلوی صاحب کرام تیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ لے ویا چی گور ایستاس دا پیغمبر دا تختی اغو بلانی دیو چیا دا اغو دا فراک اغو لوخی لاشتا دے دا تختی اغو بلانی دیو چیا دا لام بولوا اتاسو بیا مختلف شوئیا نور وی حضرت علی رضی اللہ عنہ ورطا ویا چی تاو دا پیغمبر دا تختی اغو بیادا ویا تاسو خپل خپل لاو چې نه وي موسی علیہ السلام لموی اجعل لنا الهن کما لهم الها وګردوند مددګاران دفرن وګردوند پار مددګار لکه څنګه چې دای مددګاران دي قال اول موسی علیہ السلام یقینا تاسو یو قوم یې تجارون چې کوی وی یقینا دا کسان متضرون حالات دي مارزو ہم کی جدید پائے کی او باطل دے رچ دے سامن کئی ملاقات مایا جان نشین مایا کی قومی پکوم ما کی واسلے اصلاح ولا تب امر وانی گا سبیل المفسدین بلاری وساد کو ان کو بس دیا دین وساد کو ان کو بس مروانے گا اصلاح کوان مطلب تھا تو پیغمبر پیغمبر دے یا دوارا انبیاء جی کو بیام فساد کو ان کی شکر دے ای دفل فساد میں صبر دل موسیٰ علیہ السلام ورتوئی واسلح اصلاح کوا او مروانے گا سبیل المفسدین دلار دفتا کو ان کو بسیا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا آر کل جلال موسیٰ علیہ السلام وہ مقرر ملاقات منگا تھا وکلمہ ربہ او خبر رب کو نوئل موسیٰ علیہ السلام رب رب زما ارینی اخے ماتا فلران انتونی لیک چیزو پور متا تھا اویل اللہ لن ترانی ہرج نشی دے تما ہرج نشی دے تما وہ پورا دگا معلوم ہے چرا اللہ رویت اگر ممکن نہ رہے مطلب اللہ اگر نشیلی دے کا اللہ ویلی لن ترانی ہر کے نشیلی دے ماں جواب جواب دا دے لن نس پتا دیت کے نہ رے لن دا نس نہ رے پانی شوالی کے لگ تو برا اللہ رے لے لی وبارد دو کیا دو بنی اسرائیلو کی اللہ رے لی دیا دو یہود بارک اللہ رے لی وَلَيَّ تَمَنَّوْهُ رَبْوَيْ او چرندی آرکون کیلی مرگا اگر سور بقرا اللہ وی چرندی آرکون کیلی مرگا ولی ذکا فسو دارنا کارامل شروعان دلیک لیلا سنو دی ولن يتمنوه ابدا آیت گورا تین غنوی ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین تین غنوی اول سبارا او چرم تمنانو کئی ایدی مارکو چرم بما پسو داغنا کاراما چروان دلے گلے لا سنو روی اللہ پوز پا ظالمانو باندیا نو دلتا وی چرم تمنا نکئی ایدی مارکو سور روح گورا تو گورا جی تمنا مر کر رکھنا و کالو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون آیت گورا ہوا ہو یا ونادو سور حروف دری سل ویختم سورت دے تین رشتم سی بارا دا وَنَادَوْا آواز بول کی رہی یا مالکو اے وازدار برشتی دے جہنم لیقضی علینا ربک سوالو کا دعاو وارا در رب پلنا ليقضي علينا ربك في سلوك بمغوان دمرق ربستا نقول هذا يستمنى كيكنا نلن نصف تعذيب أمي شوالك نغيا نقال ويلا اللہ لن ترانی ہرگ نوینت ما او آیت کیا دغدیا اس بات دے درویت دا اللہ درویت دا اللہ مطلب دا داغی دے اعتراض میں جواب اس آیت کیا اس بات دے درویت دا اللہ دلیدو دا اللہ او دلیل پار دو دلیلی سشیدے دو دلیلی یو دلیل دا دے جی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے یا او پیغمبر دا محال چی سوال نکی یا محال مانا چی او شید نکی جوی یا دا اللہ پیغمبر دا محال چی سوال نکی یا نو یو دلیل دا دے جی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے آغد غیر ممکن دا سوال نکی یا او دویم دا دیم دلیل دارے چی اللہ اویا کدا اگر پخپل زیبان دی ادری دو نگر دی کتب ماوی نی نا اللہ پل لیدل اگا دغکلل اگے متعلقلل دا ممکن سارا او تعلیق بالممکن ممکن ویا لیکن اسے بندہ وائی وار کستا خبر من کوچ آسمان مکی تراشی آسمان خود مکی تنرازی مکی نرازی مطلب دستا خبر من آئے وہ سڑے وائی وار کستا خبر من تو پلار میرا شیا نہ پلار راجل کو ممکن بھی کرنا راب شی مبلا برا شیا نو داؤس تعلیق پا ممکن پوری ممکن ہوئی نو دل تعالیٰ سوئی فین استقر مکانہو کچرداغر برقرار ادرید پخبل رائبانی فسوف ترانی فزر دے چوبلنی تما استقرار دا غر اغا ممکن ہوا او تا تعلیق راگے دا ممکن پا ممکن پورے نمدلو دا رویت ممکن دے اگر چواقی نشخ ممکن ہوا نلان ترانی ہر گلنی تما اگر بادشاہ لے بادشاہ لگی گلے ہوا نہ اگر عالم لے خط لکلے ہوا خط لکلے ہوا او بلکہ بھی لکلو چی ورشا او بات دغلب ہوئے اغلب ہوئے چی راجی شی او زمان زامن لے وزن تسبق خیا او زبو لے دمرا دمرا دغا ورکوما تنخا ورکوما دمرا دمرا تنخواہ ورکوم مطلب دیر شیب ورکوم نو آگا چلاڑ وغلے بھی راویستی بادشاہ بھی چراجی شیا رضام اللہ بس سبق خی دمرا دمرا تنخواہ ورکوم ناوی خوار گزرا نو کور تلاڑ نو سڑک اڑی رہا نرائی نے چپوالو پائی بان کے فلم وئی ادل وئی بادشاہ سے ندو والا خبر ہو کر ندو کھلا ہوا لا کر نڑائی تیر اکڑ نل چکی ہوا لو نیا والی بادشاہ سوی نیا خبر ہو گئی بادشاہ بھی راجی شی دما دامون لب سبق خی ادمر عمر تنخواہ بور کم وظیفہ بور کم نو پدریم گلی چکو والو بیگ نہ تپو سکون والے ہی ماں جواب در کو تو پوئی نشی بادشاہ لا ہوا یا داغس پورا تیرے دا نو دا اغس پوری لعجب نشتا لے او کستا رگوار کستا زامن سبقو ای نو دلت راولی گا نو جنور لسبقونا خیم نو دیل وم خیما او دا اغا اشار ریلی لن ترانی لکا لعیونو بباب انا مثلی لائقی پل ذل حجاب یا ملیکن علا جریب من الارض لہو تسعون و تسعون من الحجاب لن ترانی لک العیون بباب چرے با ما ساستر کی ساب دروازہ انوینی یا زمان ان دے سارے دی طاقت نلری یا کیا غلی دغل تدرشی یا وی اے پیو جیرب زمکی باندے بادشاہ چستا په یو جرم زمکه باندې بادشاہی ده او د هغې یو کم سل دروانچیان دي نو زما دا طاقت نه رسي چې زه هلته درشم او دا زی اجوړې بادشاہانو سره خواجه کینی او کله وی یاره دغه اوکه کن زما ملاقات هغه د بوش سره وکړه بوش له وایه چې ما سره ملاقات وکړي بوش دې څه شی هغه جوړې زی انو دا د خلکو سمکاتونه کوي دې وجنه مجدد الحسانی رحمه الله هغه ښه خبره کړې وه چې دا به صحیح خلک مالم یخالق العمراء ترسو برجی دی دغن کئی گڑون کئی دی بادشاہانو سا پنت جری دی گڑون دی بادشاہانو سر شروع نفاهم نصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ پس دا دی عزتین قلدی او بدترین مخلوقات دی او دی اجوڑی دی دی خلقو زیج لزان گردی ولكن انظر الى الجبل لكن غور غرتا فين استقر مكانه بس جره ودري غار پسل ري باندې فسوف تراني فذر دي چوبني تما فلما تجلى ربه للجبل او غور د الله لدل اغا ممكن ديا كم زيكمو سايدات خيلي هو وتاسوا ورا سورہ یونس کی راضی للذین احسنوا الحسنا وزیادہ ناغس شہرہ وزیادہ اغد اللہ علی دلی سورہ قیامہ کی راضی وجوہ یوم اذن ناظرات الى ربها ناظرہ بعد مخونا فدغرز واندی ترسا زبی رب خفلتا کتن کی بیا سورہ متوزفین کی راضی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون حقیقا خبرا یقینا دی عن ربہم دلیدو دراؤ پلنا فدغا رضوانی خام خواب پردکی بساتلی شویا مطلب دا رب نمینی لکہ اس سوط رب نمینی نبیاد دی در پردہ ساتلو سمطلب دیا نانا مومنان با اللہ زینی دا اللہ پیغمبر ویلی دی سترون ربکم او دی بیان مخی فلا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار کی خیل ویلی ہوا ادب تائجات مخیلی دا اللہ مین قیم رحمہ اللہ دا غا اشعار من در تویلی ہوا چاہا وی دا اللہ پیغمبر ویلی تا سبا اللہ ویلی نیلی لکه سرنگی بی تاسو مورس کومی می نئی او دا سو تمثیل نوی خود پار دا پوی ویلی دیا دا پار دا پوی ویلی دی او ایتا ہے آغا وقتی ویلی دی چه داخت کاروی و وریض نوی نو چه وریض نی من مورس کومی لیدو کی ایک چالا سو تکلیم نشتا دی نو داشان بدا اللہ پا لیدو کیم سو تکلیم نئی اللہ دی رمی نصیب کی فإن استقر مكانه فذكر ودري الله دار مكانه فزيخ الواني فصوه تراني فذرد شبويني تما فلما تجلى ربه للجبل فسرق لك اخكارش ربدد للجبل غرطا او موسى عليه السلام غرطا وكتيد الله نبرداش ونقلش مالله وعد الله تجليات ادانوار داغي برداش ارے پیم مر تب کیوں من کلیش تو گور والا یا انسان کا تو داسی گوریا دا پاول مر تب کی کتل دیا کچھ تو بان لگوری ندا پیم مر تب کی کتل دیا کا تا پلوان نہ دلی دلے تو تا پیم مر تب کیوں لی رو شیشا کے کار شو چلو شیشا کے کار ش نو مطلب دا اللہ تے چی قتل نو خود اللہ نشیلی دے خو مطلب دا چی دا اللہ دا انوار و دا تجلیات دمرا دو چی پا مرتبہ ثانیتی امون لی دے شا ذکر موسیٰ علیہ السلام غرطا قتل تا اللہ تجلیات چی کل غرطا اخکارشو داغی برداشت منکلیش او کورب دا قیامت با اللہ دا برداشت داور کی ابیا اومنان اللہ تا قتل شیع وخر موسیٰ او پریوت دا لیل جبل غرطا جالہونو دی گردو دے دکن ذری ذری وخر موسیٰ او پریوت دا موسیٰ علیہ السلام سوائقا بیوشا دکن ٹوٹی ٹوٹی ذری ذری او پریوت دا موسیٰ علیہ السلام بیوشا وی کاتب لے قرآن پاک ورکر نوی ولی وی چیدہ قرآن پاک والا او دیکی دا پانی خطلی را خطلی ندارا لوگان دا سامی کا او خو گورنو تصویبا پکنکے دا سمیجی تو پکی غلطائی ٹکے غلطائی و پکنو ٹکے ناغورے رخلا نینا نا خاندہ والا خو گردہ کاربنکے ناغ وادے و سرو کر رخلا غلطائی و پکنو ٹکو ما انو بیا جوڑی چکلے والا قرآن پاس اگنڈ لو واپس ہی اگستون والے بھی غلطی ہو رہی بگنی ٹکڑی مینا ملنی ٹکڑی مینا ساگو تین ادری گی خام خام تو غلطی بنی بگی بڑی ٹکڑی نارو یہ رہے ہو تو اخکار غلطی نو بس ارمی ٹکڑی یو غلطی سورہ عراب کی وا او بل سورہ صافات کی وا سورہ عراب کی اخکار غلطی وا وخر موسیٰ نخر خود موسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام نالتا نے موسیٰ پتہ عیسیٰ لکلے رے وخر عیسیٰ سویتا نو یو مدا غلطی کی کرے رہا ہے نو کدا مشہور ہے وہی سرنگ دادا شہر ہے خر عیسیٰ گر بمکہ روات چوبیانو زخر باشد خر وی بی عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبی لرشی چو واپس راشو ما و خر بیا موسیٰ علیہ السلام جی شر و خر ندے جی شر ولی خر باجی نشی پتا واقع چو تزم دا پختو دکم شایر شیرم دے نو دا شانی اوی دویم غلطی سورہ صافات جوا چی اللہ وی ولقد نادانا نوحون نو نادان حکم کل وی نو ماری نوح علیہ السلام کو دیر خیار ہوا نو آلتا میں غلطی دی کری را ولقد دانانا نوحنا نو دا دیر سے کئی غلطی چیز کئی نو خر موسیٰ سوائقا او پریوتی دی موسیٰ علیہ السلام دی اوشا ولما افاقا بس ارکلا جرابی دار شو نو اوش آلے نو موسیٰ علیہ السلام سبحانکا فاتیتا لگیا اللہ تبتوی لے کا توبہ حکمتا تا وانا اول المومنین او دیما اول دمومنانو اول اللہ اے موسیٰ علیہ السلام انی صفیتو کا ذور اکڑے میں تا آلن ناسی بخلقوانی برسالاتی بپیرامون اخبرو سارا و بکلامی او بخبر اخبرو سارا فخود پس واخلا عملو کا واخلا ماغس آتے تو کا جدر کرے ماتا تا وکم من الشاکرین او شاک شکر گزارونا وکتبنا له او لکلی منگلل فی الالواح فتختود تورات کیا من کل شئین داری و شید و رجو دیننا من امور الدین موعظتا نسیت او وضاحت دپار داری و شید و رجو دیننا فخذها فعملك بذيواني بقوة بكوشي سرا وامر قومك او حكمك قوم فلتا يأخذو چعمل كي بأحسنها فاوامر الذيواني سأريكم دار الفاسقين درد جوبا خيمتا انجامنا فرمانوا سأترفو درد جوابا رمض عن آياتي اللل عن آیاتی اللذینا دا آیاتن اخبرونا دا مطلب دا آیاتن اخبرونا وکسان یتکبرونا بلاردی چیزان بھی گڑی پر مگر دی بغیر الحق ناجائز دا دی آیت لاندی صاحب مدارک حنفی مبصر اغلی کلی دی دا زنون مصری قول اغیر آغستے دے بمجنون حکمت القرآن اللہ انکار گئے چنون دا باطل پرستو دا خپل کتاب دا ملغلرون سیراب کیا اللہ دا باطل پرستو دنونا دا خپل علق دا خپل کتاب دا ملغلرون سیراب کیا لگیا بنشب وی اخو کم چی خوند اللہ دا کتاب دے ناغب ندر کیا اغب ندر کیا دکا اللہ دا دل دخل کتاب پا ملغلروانی ندے سیراب کرے اللہ دل دخل کتاب خوند ندے نصیب کرے دا شانی سویانی سور رحمہ اللہ وی سا امنعوهم فهم القرآن ذرچ من بکم لگئی دا پوئے دا قرآن نا دخل کتاب دا قرآن کریم پو بنور کومان سو پئی سفیان ابن عوینا ندا اول قول صاحب مدارک ذکر کرے دے از آسویم قول اگر ذکر کرے دے حنفی مفسر خازن اگر ذکر کرے دے دوار دا احناف مفسرین دیا وعی آرہو او کچری ہوئی دے ار قسم موجدان ایمان مرادی دیوان دے او کچری ہوئی دے لار دے ہدایت یونیسی دیل سبیلا لار او کچری ہوئی دے لار دے گمراہ یونیسی دیل سبیلا لار ذالک بیانہم دا پسردوی کی یقینن دے نسبت دروئے کرے دے بی آیاتنا موجدود منگتا او دی دی ندین غازلین بی پروان آوات سان نسبت درویوک بی آیاتنا مجلوب منگتا او پیشید آخیرتا خبیطت آمالوهم پرباد شو منن دی حالی در رونا سزا نشور کل دیتا مگر دا بسر چی دی دی آمالونا چی دی سامل کئیا نو آتم قوم یا کوہونا اسنا ہم اصحاب العجل اگر اس کی عبادت کی کرے ہوا واتخذ قوم موسیٰ اونی قوم موسیٰ علیہ السلام دور کرو قوم موسیٰ علیہ السلام من بعد ہی فرد دور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تورتا من خلیہم دکالوہ بلونا عجلن سے جسدن جو سردار لہو خوار چددا وازوا وی کلتی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلاڑ ہوا میو شاگر دے رے سانی رے ناغ پاسی دا ناغ خلقو لگی اے خلقو خم ملنا اوزار من دینت القوم تو گورا کی دیش سورہ طہٰ لیا شلم سورت دے سورہ طہٰ آیت گورا آیات گورا ہنزا کیا گورا ہنزا کیا کالا فائن قد فتنا قوم کا نمباد کا واض اللہ مستری کالا ویل اللہ فائن پسمنگ چیو قد فتنا پتا کی سارا ازمائش کے چلے گا کونستا ممباد کا رسلستانا او گمراہ کری سامری نو سامری سنگا گمراہ کرل اگئے داسی گمراہ کرل چودری دنو تقریر شروع پہ خلقوا نم سر دا پردی کالی دا پردی کالی دا سر او دا حرام کالی دی آگئی چدا ختم کو اور لے واچوا او خپلن کالی دا جمع کرل نجو آگئی اور لے واچول نور کول سو خیت ولا جور کو دا دین ولا خیر ور کو آئی کیا سو سپرنگانی لگولی ہوں لچی اوالا و مخامو کو ناغی با آواز کوا او دا شانی چرتزا خیر دا دا او کورا بطا کی آوائی ناغاوات رولی مخامو کا ندوری آگا بطا کم آواز کیا او ما اخبر دا شان دا بطا کواز او ریدلے دا آواز و جنن من لو دا چی آواز کئی دلیل دا ماشون بوتل خلی لونی دی جی بکیور کی ناغا آواز کئی نو دا اولی آواز کی دن نلالا اے سراواز جوڑ شا نو ور پسی او گورا جوار آیا تنو گورا فرجا موسا پس واپس موسا علیہ السلام کو کلتا وزبنا جگ دوامنا نیوے لئے کو مزما اے وادن وگرتا سر ربستا سوادا خیستا یعنی مالا فاللہ تورات راکو اے پس دشو پتا سو باندے وادا یا تیرا دلر لتا سو جا چنازی بسو پتا سو باندے غزب تو ترابد رف کلنا بس خلاف کتا سو دوا دیزما نو قال ویندئی ما اخلفنا موعدک منگا خلاف ندکر دوا دیستا بی ملکی نا پس بلی اختیار باندی لیکن منگا کیو بار کرشیو با منگا باندے اوزارا بوجونا من دینت القوم دکالو دو قوم فقذبناها پس ارتاو کل منگا دا کالی داسر فکذالک بزرشانی القسامری ارتاو کل سامری مزر نو اغم زر ارتاو کل منگا مورتی ارتاو کل فاخرج لهم علا جسد اللہ خوار پس راویر کدئی بارس خی جسدار چداغا وازو فقالو فسویل لئی هادا الہکم دار مددگار ستاسو مددگار دو موسیٰ علیہ السلام فنسیہ وز موسیٰ علیہ السلام کل مددگار ارکڑے دے نو دی طریقی سرے اولا جید او دغی جور کا قومی گمراہ کا گئی اس کے جور کو عالم یارو اللہ وی این بوری گئی چیتین انداز کے خبری نشی کولے دے سرا وَلَا يَهْدِهِمْ سَبِيلًا أَنْ خَيْلِشِ جَيْتَ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَيُّ دَيْتَا سَي مَدَدْگَارُ اَوْ دَيْ ظَالِمَانُ وَلَمَّا سُقِتْ وَبِيَ دِيهِمْ آر کلا چرتاو پریش پلا سنو دے کی مطلب دا تیمان شو تیمان شو سُقِتْ وَبِيَ دِيهِمْ مراد تینا تیمان پیارا چیتای تیمان شوالا وی کل بی بندخ تیمان جی نجوری دے دا اللہ سا دا پسر بندی کی لیا دا سا ولما سکی قضی ایدی ہم ہر کلا چی ہر تاو پریش پلا سنو دے کیا مانا تیمان شوی وراو اولی دے ادنہم کی اکینم دے قدر دولو بتا تیسر گمراشی نوویل دے تکر رحم ان کی پمنگا وانی رب دمنگا او بخل ان کی منگا کا نخام خاشو بمنگا من الخاشرین دتا وانیانونا ولما رجع موسا آر کلا چی واپس موسیٰ علیہ السلام کو مخبلتا غضبنا دد غمنا نوویل موسیٰ علیہ السلام بے سما خلفتمونی دیر بج دی آغا چی دوکری تا سوا من بعدی رسول مانا خلو تمونی کی امانا درست والی دا او بادی دی کی امانا درست والی دا انو تجرید شو قالو ویل موسیٰ علیہ السلام بد دی آغا چی دوکر تا سو آغا من بعدی رسول مانا آجل تم امر ربکم اے تلوارو کرتا سو دوکم در اوپلنا وعلق الالواحا او کی خودی دی تختیا دے مانا کئی وعلق الالواحا اور تاوی دی تختیا انہوں دا مانا کو سمرا رکا پاگا دو کی تختو کی سو تورات ہوا نسم اللہ کی موسیٰ علیہ السلام وہ تورات دے دے دی اکڑا اگر دا سیرتاو کر گناہ کون کرے گا غربی تورات ندی وجنا مانا کو وعلق الالواح او کی خودی دی تحتید تورات مانا مسو کیا کی خودی دی تحتید تورات او سوک مانا کیا ارتاد ید موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام لاس اگا پرپیدو شو تورات تختی کی عمر دی دیا نکا موسیٰ علیہ السلام مندی انتہائی غصر آلا نکا منکر یونی دا او گرا حدیث پاک گرہ دی لیسا الخبرو کلمو آیانا خبر لکد لیتو گندن دیا آلتا ولہم اللہ ویریو انا فتننا قومکا وازو اللہم سامیریو نالتا ہم خبر شدے خوش خبر ہو کہنا چل دے مایا نا اکڑا ٹول پر رپی دوش ہوا جب اسی دلی نبی ربی دل رال تختی جو تورات تھی نا اگر دے او کم مخت مانا جمو کا نو مانا موکرا والقل الارواح او کی خودی دے تختی نو دید پارا تاید بورا سورہ یوسف حیرت یوسف علیہ السلام رول کنسور کئیا آیت بورا دریم ہے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين نسمعنا هذا يوسي قميص زما هذا كذا فسوات ويدا فمخد فلار زما باندي فألقوه دامنا كذا ولدي مخلر أخلاص كيا أو كنا دامنا هذا فلما انجال بشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا فسار گل جراغ دیری والا وای چودا کمی على وجهه تو مخدد واندي مرتاول مانا خود دکنا نو القل الواحا او کی خو دے تختید تورات واخذا وینی و براس اغیه سر دروح پل یجروح الیه چراخ پی پل وانتا پل روح اغبانی ورلو مطلب اداو چگنی گوڑی دو سستی گڑی دا اد بیان ملے کرے یجروح الیه چراس کے فلوان لا جو سر نہیں ولے ہوا قال ابن اما ویل ہارون علیہ السلام اے بیہ د مور زما خدا دے شب قد وجی نے وجا مطلب نے لے چگنی مور یا وا پلارانی جدا جدا ہوا نہ نہ یا ابن اما مور تے نسبت کی گی دو وجی دے شب قد نہ جو مور بے نہیں ہاں او کل دو پلار کم نسبت کی گی ابن اما سال ابن اما ہارون علیہ السلام اے مردما ان القوم استضعفونی یقینا قوم کمزور کلو مز وکاد او کڑو یقوننی چی وجلے ویز پس مخوشال او پما باندی دشمنان شما تتلا دا خواسر دشمنان تویا پس مخوشال او پما باندی دشمنان او مگر دوما مال قوم الظالمین مرگرے دکوم ظالمانو ما دا غی سرا مرگرے میسا بوا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا بخنو جماعتا اور رور جماعتا او داخل جمگا پر رحمت بلکی او تی دیر رحم کو ان کے در رحم کو ان کو یقیننا کسان چیر وینیول اس سے مددگار سرد چوبر سیگی ایتا غضبون ذلت مر غضبون غضب مر رب ہند سرود رحبلنا وذلتون او ذلت فی الحیات دنیا فجوند دنیا کیا چاچ سے مددگار گردولے ہو اللہ وی درد جوبر اسی بیا دیتا غضب تو طرف در اخبرنا او ذلت بجوند دنیا کیا او داشانی ہر منجور چی اغلا جگلے وی آغدان لیو الہ جو کرے اغلا چی لشے وی او اغل سرا ناس دے قبر سرا ناس دے ملوڑی اغم دخدے پر غضب باندے اختا دے او ذلیلہ وی دین نور ذلت بسی چت بوریا نو چې کوم وخت درګه ته وردن نشي نو بل دې ویخ ناس دې او داسې ګول چې څوک بسراړي اکل یو فا بور یو کله بل فا او دا د نظرو نیاز هغه ول بیا هغه مونږ ورسوې کویا پورا نیمګړی یا په غوږ نیمګړی یا په لاسو شل دی یا پو باندې شل دی نو کې کوي د دې دې بند لاسو کې سوې ناول به ستا دا پورا سم کړی وې ستا دا غوږ به سم کړی وې ستا دا لاس یا لاسي به سم کړی وې نو جوړې خو چې کوم کباړ دی نو هغه هلته ځي چېرته چې سپین بابا له تللی یې نو هغه ښکته هغه یو فرض نی پیگی ناگی فرض را جلتا کل شی او دا سر دی اگدلار دا تر دغ پوری تر قبر پوری نو دا آغی یو طرفلم کوٹانی جی وڑی وڑی بل طرفلم دی نو با دوم ردی چی لب دی آغا یو یو کس پا گرازائی دی او ور طرف دی سال پای مر پای چو سر پرتا دن جوڑی آغا پکی دی نائی چی ناس دی نو چی تر آغی دی آنو دا طول با اسکون دی مال سراکا و مال سراکا مال سراکا دا سدوار طرف بولا نو تر آغا جماعت او قبر پوری ترغی پوری دا ناس دی دا یو پیرا تلو ما آنو جوڑی دا عرص ملی دی دا عرص ملی دی دی نو خجور جس کبار دی نو آل تراجم شیر نو دا سوی دا اغا منجوران دی درگا او طول سی زلیل او دین نور غلط بسی چی نظر دا غیر اللہ چی وضع والا قرآن کریم حرام ویلی او ناغے فراغ دے پائیمانی نسل ما شیدہ وکذالکا او داشانی نجد مفترین صداور کو منگا دروز ورم کتا او آگسان چی عملن عملی کدگونا انو او بیتو باوستے رسول لینا ایمان راو ویتنان رستا من بعد آ رسول دینا خام مخاب بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے دے ولما سکتا آر کلا کی سڑشوا موسیٰ علیہ السلام نے غصا اخذ الالواح مراوائر تفتید تورات او فلیک دلی کیا نسخہ سشی توئی لکلو توئی وفی نسخہ تہا او فلیک دلی کیا ہدایت و رحمتو دپار دار کسانو چغی درفل نے ریدل او ورک موسیٰ علیہ السلام تو قوم فلنا ویا سری دپار دو وقت مقرر ملاقات زمونگا پس ارکلا چونی ول دی دلدلی او دلدلی اولی اولی ول زکدی ویا دل کی کلا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ طرف خبر شو نو دی موسیٰ علیہ السلام تغی ابو رسول بقرہ کی تیر شوی دیا لن نؤمن لکا حتى نرى الله جهرة لن نؤمن لك آيات قرى بنزبانوس وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون أو كم وجهوا التاسع موسى عليه السلام هر في إيمان نرى من فتاواني ترتيب جمن من الله تارا خبری تصدیق منگا نہ کردی پوری چیوئی لگا اللہ کارا بس انہیں ولی تاسو تندر نو مطلب دا دا تندر جو برات لو مجھے کی دل ظلم شوا نزکوئی فلما اخذتهم رجوتو پس آر کلچونی ولدائی ظل ظلی تندر برا گیا او حلاک شل تاولی زکا دی بیدا بی اکڑا انہیں جوڑی تندر برا گئی بدلتے اعتراض دے گا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کلا دا اللہ سر ہم کلام شرے نسوی رب ارینی انظری لیک او دیو جی کلا اللہ خبری واری نوی لن نومن لک حتا نر اللہ جہرتا نسوال کو یو دے ملی دو دا اللہ دے نو یو پاسا باندھ حالا کی گی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سنوی پھر بھی دوشی پہ حالا وجد آغا چید موسیٰ علیہ السلام سوال دا وجد مینیو دا محبت نو او دا دی سوال دا وجد تعنت نو دا زدو دا عناد نو نزک اللہ دیلت سوا ورکلا قال ویل موسیٰ علیہ السلام ایر وزمان تکر فخر اس کا حلاک کرے بڑے تازو مستوی دینا اهلكتهم وهلاك تادي من قبل مسكين وإياي أذبت مهلاك كريوه أتهلكونا اي هلاكت منغا بما پاوثوان دي فعل الصفحاء منا چوكر القمقل منغانا الله لا قمقل نفويدل ندر آمدر ما اشتاده انكم راكتو بدي سارا چاہتا جتو گواری احرائیت کے چاہتا جتو گواری تی مددگار دمونگا پس بخنو پی مونگا تا و رحم کی پی مونگا واندی وانتا خیر الغاظرین او تی بہتر دا بخنا قوم کو اللہ کا بخنا کیا وقت تب لانا اول سنگا تھا بڑی دنیا کی توحید نہیں کئی اور پاخرت کی بدلت نہیں کئی ان ہدنا رجوع کرتا تھا اول اللہ عذاب رما اسی بو بھی ہی رسوم دا عذاب چاہ تجربہ اور رحمت رما وسیعت کل شے رسید رجاری و شیطان پس درد چی او بلی کم زدہ لیلگی نر پار دا کسانو یتکونا چی زان بچ گئی دخل آو دا اللہ نا ویو تون زکا تا او ادا کئی پاکوال دا کی دیا پاکوال دزر والذین آو آکسان چی دی پایا تنم زوانی مانداری الذین آو آکسان یتبعون الرسول النبی الامیہ چی تابداری کئی دا پیغمبر النبی چی خبر ان کے دے خلق لرا پا احکام دا اللہ واندے الامیہ چی اندے مر دے لکل لسترین لزا یا الامیہ چی مسیح والا دے ام القرآن ومن حول آمخ کیا سورہ انعام کی تیر شوا نو الامیہ چی مسیح والا پیغمبر دے یا الامیہ چی پاک دے دکنانا چپات کے جو گنا نا ام وی مورتا المیا مانا پاک جد گنا ناسی لگت مور نہ چبندتی داسی ایس گنا اللہ جی آگ پیغمبر چمندلے گئی چب داغری کلے شر گئی سا پتورات او انجیل کی حکم گئی گئی تا دل مارو گیا پنی کئی باندھی امن کئی بلے آنے من کری خلاف دلانا او حلال ایوائی تپاسی بنا او حرام ایو بدائیوانی پالیت او دی بدائینا درانی بوجھنا ایوائی والاغلال اللہ کی او توکون آگا کیو بدائیوانی پسار دسان چیمان او بدی پیغمبر امداد اوکد وعذروه او عزت اوکدد ونصروه امداد اوکدد واتب النور اللذی او روان شو درانا کتاب بسی ان دلما ہوں چالے گلے شہدی پیغمبر سا دل کسان دہی کانے دے من ان کی او آیا یا ایوہ الناسو اے خلقو انی دو رسول اللہ علیکم پیغمبر دا اللہ ما علیکم تا ستا جمیعا طول تا زتا ست طول دپار پیغمبر ما دائت دارے دلیل دے فضی خبر باندھی چرا اللہ پیغمبر تمام مخلوقات دوبارہ پیغمبر دے انی رسول اللہ لیکن جمیعا پیغمبر اللہ متا سکا جمیعا تا سکول دوبارہ پیغمبر ما ذا سورہ انعام پورا جیسے سنا چرا اللہ پیغمبر جو تمام مخلوقات دوبارہ پیغمبر ہے آیت گور داؤت کی مکم ہوئی یہ تم ذرا ام القرا و من حولها آیت ملسم قل ای شین اکبر شہادا قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ و آیا کم یو شیخ ارلوی دے پکوائی کی چیزی در تپیش کم دا اللہ پیو والیا ندی بغلی شی نتو آیا کہ اللہ اللہ دیر لوی دیارے ہو شینا گواہ دے پمین پا ماو پمین ستاسو کیا شہید بینی و بینکم گواہ دے پمین پا ماو پمین ستاسو کی اوہی کلیشی رما تردی قرآن کریم لے ان درکم بی ہی دیر پار چوی روما تاسو پا بیان دے قرآن کریم و من آغسو کم وی روم بلا را سور سید اغت دا قرآن کریم دوشانی سور آل عمران گورا سور آل عمران آیت گورا آیت دے شلم فَإِنْ حَاجُوكَ وَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَهُوَ قُلْ للذين اوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اللہ پر پیغمبر تو وہی فرض چری جگڑ کئی دیتا سر دا اہلی کتاب پسو آیا تابی کرے میرے ران خبل للہ اللہ آسو جرما پسرا وانی ناغبان پر ران تابی کرے اللہ او او آیا کسان ہوتا چور کرے سے کتاب او امیان تم او آیا مچی والا تم او آیا اسلم تم اے اسلام قبول کر فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلْتَجْرِدِي غَالَكِ خَوْدِيدًا اسلام قبل لتا فقد احتدو نفس بتاتی سر حدایتی مندید او قواولید نفس یقیناً بتابانی رسول لدین اللہ دیدن کے ببندگانو باندیا دا شانی سورہ ہود بورا سورہ ہود یولسم سورت دے یولسم سورت آیت دورا آیت واللسم فمن کان على بینت من ربه ویتلوه شاہد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحما اولئک یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدوه ندایت ما دلیل بدی باندی چدا اللہ پیغمبر تمام مخلوق پار پیغمبر دے الذي آغا اللہ چرپار حدبار شہدہ سمانو درمجیرا مشتہ سو کارسار حاجت روہ مددگار مگر دوائے واللہ جوندی کول کے عمر کول کے پس ایمان باوئی پا اللہ پا پیغمبر دی اللہ وانی ان نبی چی نبی دے خبرون کے دخل کولا پا احکام دا اللہ وانی الامی چی مکی والا دے الذي آغا پیغمبر ایمان راو پا اللہ او پا حکم رضی اللہ واندی واتبعوه او تابداری کجد دو دپار ازی کی تاسو ہدایتو ممیع ومن قوم موسیٰ امتن او دقوم دی موسیٰ علیہ السلام نے وڈلوا یهدون بالحق چی بیانی کو دحق وبهی آدیلون اپا دیبان دی برابرین و مخلوقا بیان کو دحق او پا دیبان دی برابرین و مخلوقا وقطعناهم او جدا جدا کل منگا دی اسنتیا شرطا اسبات اماما دولس قبیلی ڈلی دولس قبیلی اماما ڈلی واوحینا او وحیو کم موسیٰ علیہ السلام تا اذ استسقاہ قومہ کم وقتی چی طلب دوبو کو دینا قوم دا دا چی او آپ ہم ساتھ بلی سر دا کانے فم بجسد منہو فسکوا روالا راوتو کی دی من حضی کانینا فسکوا روالا من حضی کانینا اسنتا شرطائنا دولت کینو فتاقیس رو بی جند ہاری ویڈالی زید حبوس کل حبل وزواللنا او سور کمونگا فدیوان نواریاز او راولی کمونگا فدیوان سونجنی وصلوا مرزان ہوئے مونگا کلو فرائی من کئی بات ما دا پاک آوسنا چی درکری منگتا وما درکری منگتا ستا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی منگا وما ظلمونا او ظلم نو کردائی پا منگا واندی لیکن او دائی پتانو کرواندی یظلمونا چی ظلمی کو او پکم وقی چی ویلشل دائیتا لسم بدل ان کی دا حکم دا اللہ او تحریم کو ان کی دا غیسلی دا اللہ دا کتاب دا اللہ او کم وقتی کی وہ رسول رہیتا او سی بلی کلی کی او خرائی من حاضی کلنا کم رہی کی خواہ استاسو او وائی کلمہ دا معبائی او داخل شای دروازی بیت المقدس تا سجدن تابدار دا اللہ سجدہ کوئی سجدن سجدہ کون کی مطلب دا تابدار دا اللہ یا مانا سجدہ کوئی او زیا او با خطاسو تا گناہون استاسو درد کے لیاز و گنگا جزنی کی کون کو پسواد استاغ کا سانو ظلم چھ ظلم کرمین ہم دوئینا وینا ویرد آغا وینانا ایل لہم چو ایلشی و لیتا پس راولی دنوں کا لئی باندے عذاب دپارانا پس راولی دنوں کا لئی چودہ یظلمون چھ ظلم کرو واخر اللہ